ว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศชิบหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับตัวของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดปกติมันก็อยู่กับท่าทับขันอยู่กับจิตใจอยู่กับท่าทับขันคือการเจ็บไข้ได้ตรวจปวดหัวตัวร้อนมีประการต่างๆมันก็เรียกว่าสงครามมันถ้ายาเขาไปปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายมันก็สงครามหนึ่งสงครามธาตุขันสงครามโลกมันก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเป็นทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและแก่ระหว่างที่เหลือกับใจนี่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันนี่หานี้แล้วนะสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคือกิเลสนี่มันมีมากมันลุกลามมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสูงอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเรื่องแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามไม่มีการต่อสู้กันเราถึงเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจ็บไข้ได้ตรวจปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบกันนี่เรามีทั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยเขาเรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยาบด้านทำลายอยู่เรื่อยไปไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องคือเป็นขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นทุกข์ภายในจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือจะเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลือชนะเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอบไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจเพื่อการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราถ้ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับดับลงไปเป็นระงับสงบถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทันเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาเบียงก็คือความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือความเบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบสำหรับกิเลสทั้งหลายเบาบางจากจิตใจใครจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีเชื่อการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเมื่อมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากมากอำนาจของกิเลสถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เช่นเดียวกับการรบในสงครามก็ตามก็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทักๆไปมีความสุขความสบายใจบ้างชัยชนะของพวกเราทิศทางก็ดีธรรมังสังขังก็ดี ผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรบสงครามหกพระพรรษาธงชัยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมังสนังคาถานี้แก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุปสมบทหรือเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสได้เรียนมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำลังออกบวชในพุทธศาสนาและตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสที่ปราบปรามกิเลสที่มีภายในจิตใจให้หมดไปโดยลำดับขึ้นมาในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆมียาบทต่างๆเช่นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งพิงชายกับกิเลสแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏก็เป็นทั้งคำสนังคาถาคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรมสุขภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่สามขึ้นมาว่าทั้งคำสนังคาถาทั้งสามสรณะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะผ่านเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคำว่าพุทธบริษัทมันต้องมีความหมายอะไรดังนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้แก่ลูกต้าหล่อคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันเวลานี้การมาสู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยมกันต้องมาสู่สถานที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนนอนสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยขอด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเปลี่ยนตามกันหมดแต่เราต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นรมย์มันเป็นด้วยความพออกพอใจก็คือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กำลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพิงทายกับกิเลสจิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากความลำบากเพราะความภาคเพียรหรือการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมาหรือมีความท้อถอยมีความอึดหนาและอาใจต่อความภาคเพียรที่จะก้าวไปโดยลำดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงระลึกถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในพระสูตรพระคิดโสขวาหรืออารันเยลุขโมเรวาซุ่งยาตาเรียวพิฆโวเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายที่อยู่ในลุกขมูลล่มไม้ก็ตามในเรือนร่างก็ตามหากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุสเรกัสสะอาไอเอยาถะนาพระเจ้าสุหะอัฐะพุทธังเอยาถะหากว่าจะลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงลึกถึงพระธรรมขึ้นมา แล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วพึงระลึกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลร่มไม้เรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีแก่จิตใจแล้วแต่เห็นชัยชนะกระโดดระดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวความท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่ที่เด็กซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหนเราพึงระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกจิตใจของเราย่อมคืบหน้าลึกคล้อยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้แรงมันฉุดลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมสำหรับเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทำไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอนี่นักหนาหากว่าสิ่งนี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งนี้ทำไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียมกันก็ควรจะปล่อยอันใดยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความข้อแท้อ่อนแอยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆังสังฆาฉามิของพวกเราท่านข้อแท้อ่อนแอหรือความประแท้อ่อนแอนี้กับสังขังสนังกระฉามนี้เข้ากันได้ไหมความประแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสก็คือเป็นเรื่องทำลายสาระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้มีเป็นเครื่องเตือนตัวเองท่านสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลสแต่มันฉลาดสำหรับสั่งสอนคนตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอันนี้ออกได้ก็ขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบากนี้การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกำจัดปัดเป่าหรือชำระออกง่ายอย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามสุดกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนินให้เราไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อิริยาบถใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระซิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระซิบขึ้นมา เป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงลงไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านทั้งบุกทั้งบันลำบากจากกรรมมาจนสุดแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังอาสามิของพวกเรานี่เราผู้ดำเนินตามท่านจึงก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือให้ติดมือให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันประเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราท่านๆไม่มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่างตามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลำดับลำดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลสก็แก้อยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระชับความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องต้านทานขีดขวางสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดำเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรานี่เป็นหลักใจแห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดำเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเหยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมะกิเลสก็เหมือนกับขวากกับหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำระเรื่อยๆไปความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งหย่อนกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเนี่ยมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นแหละถึงการนั้นต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหงุดหงิดจงอย่าได้พยาบาทข้าเย็นจะได้จงอย่าได้มีเย็นแก่กันและกันบยาประชาหนตุในสยามอาฆาตอาฆาตจะได้เดือดเดือนกันสินะขาหนตุสุขีตานังปริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ้าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์กดแก่จิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกันมันมีความเมตตาสงสารจริงกันและกันเพราะยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทั้งทางถนนทั้งทางก็ดีตีกาไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกามาเรื่อยๆเขาออกโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกาไว้หมดเป็นเตือนว่ากานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นยังไงมันก็เป็นกาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทยึดเดิมขวนขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญามัจจุราชคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเสียดายอย่าไปหึงหวง หรือหวงก็เป็นความลำบากลำบนตนหมดเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนธรรมให้รู้ตามประจริงปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องยึดต้องเยิ้งกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วประมาณเท่านั้นขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพลียเพลิดเพลินใจอะไรนะเมื่อท่านได้ฉันอาหารฉันซุปอันเท่านั้นก็มีเพลียแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเฉยเอาละขอดิติเพลินเพลิน จะม ี อ ี ก เหรอฮะราชวังและใส่กงทองด้วยพุทธันมารยาทลิงพุทธันมารยาทลิงฟังเรียกว่าพุทธันมารยาทลิงพูดอะไรๆก็ให้ลิงฟังอบรมลิงนี่เลยนะครับนี่เราจะโดนเราไงแล้วก็ไปปล่อยประมาณนั้นพอไปปล่อยแล้วก็ไอ้ลิงตัวนี้ถ้าปล่อยก็ปล่อยฝูงลิงพอปล่อยแล้วลิงตัวนี้โดดลงน้ำโดดลงน้ำแล้วยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยทำไมก็ลิงทั้งหลายก็เหม็นลงไปเล่นน้ำกันอยู่แล้วเขาไม่อยากเล่นเหมือนกันแหละประมาณนั้นแต่มันจำเป็นมาอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันฟังอะไรให้เราเรามันยุ่งกันหมดแล้วนี่สกปรกเราต้องมาล้างใหม่ซะก่อนหมดเลยเราต้องจะเข้าหมู่เพื่อนได้หว่าฟังดีนะว่าไงนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่ไปอย่างที่พูดตะกี้นี้เข้าใจไหมมันสกปรกลวงโลกถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไปล้างมันอยู่ทั้งวันเหนื่อยล้างเหมือนกับลิงลิงมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งอย่างนั้นมันก็รู้สึกเกลียดฟังป่ะของโลกเป็นไงหมดแล้วอะไรที่ผ่านการดบแล้วเนี่ย